Розділ 9. Залізний острів. Блакитніє море. Дитячим щебетом починається ранок на одному з мальовничих півостровів, що по-тутешньому зветься просто кут. На куті великий старовинний парк, один з тих парків, що їх колись насаджували та поливали в таврійських маєтках заробітчани та місцеві степовики, ті, чиї внуки та правнуки зараз ціле літо щебечуть у затінках цього парку та смаглявіють біля моря до мулатної смаглості. Комуна зветься цей кут і цей парк, тому що тут ще в 20-ті роки справді була комуна демобілізованих червонофлотців. І хоч комуни давно нема, але імення від неї ще й досі зосталось. Восени та навесні, доки діти у школі, в комуні проводяться наради районного масштабу. Форуми чабанів або кукурудзоводів, сюди ж їдуть відзначати і першотравень. А потім на ціле літо, рясно-сонячне, степове, а влада тут переходить до рук піонерії, хлопчаків та дівчаток, що їх з усіх усюд звозять сюди грузовиками, і їхнім житлом стають супкі профспілкові намети, а єдиним начальством – виховательки та вожаті. І хоч тут здебільшого все люди веселі, але й серед них своїми вигадками та голосом, що як веселий дзвіночок, виділяється Тоня Горпищенко. Коли не глянеш, вона в оточенні дітлашні, і хоч нікому Тоня не потурає, як і їй самій батько не потурав, всякого вміє приструнчити, і все ж, незважаючи на це, малюки чомусь линуть до неї найбільше, їм з нею весело. Тоню вони по-справжньому люблять. Її енергії вистачає і на танці, і на співи, і на різні ігрища. А дітям, що прибули сюди аж з обласного центру, ніхто так цікаво, як Тоня, не розповість про різні трави та про комах, про муравок та степових птахів. Вона тобі і цикаду, і ящірку сама зловить, щоб зблизька її з дітьми роздивитись. Але якщо ти звичками розгуба роззява і, скупавшись, там і забуваєш біля моря щось із своєї одежі, щоб хтось за тебе підбирав, то не сподівайся, що Тоня вожата це так тобі пропустить. З її легкої руки на табірному подвір'ї з'являється така собі дошка юних забудьків, на якій висять на гніздочку чиїсь забуті труси, чиїсь балетки, чийсь картуз. Люблять з нею діти ходити в походи, а оскільки дивитись тут особливо нема чого, все степ да степ, де тільки й побачиш давній, може, ще сарматський курган або сліди капонірів, захистків, де під час війни стояли обкопані літаки, то найчастіше Тоня йде з дітьми по дузі затоки, аж до того місця, де над самим морем край рудої суші соковито зеленіють кущики очерету. Вгадайте, звідки цей очерет? Чому ніде більше нема, а тут зеленіє? І буває, що декотрий з дітлашні і вгадає. Мабуть, тут є солодка вода. В очереті справді натрапляють вони на таке багатство, якому й ціни не складеш у степу. Криниця чистої джерельної води. Не дуже й глибока вона, сонце її просвічує аж до дна. А саме дно, мов у каменоломні, золотиться уламками аби як накиданого каменю черепашника. Дітям розкіш, обляжуть криницю з усіх боків, набирають воду в пригорщі і смаковито п'ють. А понапивавшись, пустують, бризкають один одному в обличчя, лящать, аж поки знову прищухнуть.